πάτε στην παρέλαση και χάρηκα ιδιαίτερα χθες. Που στον Πειραιά είχαμε και το άγαλμα, πες το. Η κιθαρά. Τούρη κιθαρά. Καμαρώστε τα παιδιά σας, τα βλαστάρια σας. Και τα εμβατήριά μας δεν θα τα εκχωρήσουμε σε κανέναν. Κάποτε εμβατήρια ακουγόνταν όταν είχαμε ιστορίες, ξέρετε. Τα εμβατήριά μας δεν τα εκχωρούμε σε κανέναν, γιατί είναι του ελληνικού λαού. Τελεία. Ποιος θέλει να πάρει και τα εμβατήρια? Μας έχουν πάρει τα πάντα σε αυτόν τον τόπο, επί ΣΥΡΙΖΑ πάντα. Τώρα θέλουν να μας πάρουν και τα εμβατήρια. Τα εμβατήρια και η Μακεδονία είναι ελληνική. Να τα πούμε από τώρα, να ξέρουμε τι λέμε. Όλη η Μακεδονία, και των Βουλγάρων και των Σκοπιανών και των Νορβηγών, γιατί και εκεί θα έχουν μια Μακεδονία, δεν μπορεί. Γιατί να σταματάει εκεί που παλιά σταματούσε η γεωγραφική Μακεδονία, να συνεχίζεται παντού. Υπάρχει ένας παροξισμός στα μέσα ενημέρωσης, στον κόσμο κάτω όχι και τόσο, στα μέσα ενημέρωσης με τη Μακεδονία, με το εμβατήριο της Μακεδονίας. Τρεις μέρες μας πρίξαν με αυτό το εμβατήριο, θα το τραγουδήσουν, δεν θα το τραγουδήσουν, και όποιος το τραγουδάει αυτό το εμβατήριο γίνεται viral. Τόσο σημαντικά πράγματα έχουμε σε αυτόν τον τόπο, με το που ξεκινάει κάποιος και λέει Μακεδονία ξακουστεί, συντονίζονται εκατομμύρια από πίσω Έλληνες και χαίρονται πάρα πολύ που κάποιος το τραγουδάει και το θεωρεί όλο αυτό ηρωισμό. Είτε πέφτει από τα αλεξίπτωτα, είτε είναι σε μια χιονότρυπα, βγήκε ένας από κάτι χιόνια και τραγουδούσε του Μακεδονία ξακουστεί, ξεψυχισμένα είναι η αλήθεια. Ή το τραγουδάν στις παρελάσεις, ευέλπιτες, μαθητές, ήρωες, απομιμήσεις ηρώων ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολιτικοί, βουλευτίνες που ντύνονται Μακεδόνισες και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Αυτά από το Γιώργο Αυτιά, όχι αυτά από εμάς, και άλλα τόσα από το Γιώργο Αυτιά που όποτε έμπαινε από διαφημίσεις έβαζε το Μακεδονία ξακουστεί για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είναι δικό μας και δεν θα μας το πάρει κανείς, λες και θέλει κάποιος να πάρει το συγκεκριμένο εμβατήριο. Το οποίο παρεπιπτόντως, επειδή βγήκε και η ιστορία του, από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει η μουσική, δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Είτε η μουσική, είτε η στίχη, δεν παραπέμπει σε κάτι παραδοσιακό, αλλά κλείνει παρένθεση, αυτά τα προσπερνάμε. Μετά λοιπόν από όλα αυτά, ξεκίνησε και η ενημέρωση για τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Ο καλός ο μπακαλιάρος, για να μην γίνεται πικρός, τι κάνουμε για να, βγάλουμε την αρμύρα? Να ξαρμυρίσουμε δύο μέρες. Ναι, πώς? Τι δύο μέρες, είσαι με τα καλά? Πώς πες, ένα μήνα? Βάζουμε ρε μια λεκάνη με νερό. Ναι, και στο κάτω, μας. Όχι ρε, στο κάτω μέρος βάζουμε εφημερίδα. Γιατί? Και από πάνω βάζουμε τον μπακαλιάρο και η εφημερίδα τραβάει όλο το αλάτι. Γεια σου. Να το ξαναπώ. Είπαμε, βάζουμε τη λεκάνη. Βάζουμε τη λεκάνη. Ή ένα... Με χλιαρό νερό. Από κάτω... Δεν βάζουμε κλιαρό, από κάτω βάζουμε εφημερίδα. Ναι. Εντάξει. Εφημερίδα. Από πάνω βάζουμε τον μπακαλιάρο, κόβουμε τις γωνίες, τα μαύρα. Για πόση ώρα? Για μια ώρα. Για μια ώρα, ναι. Και τελειώνει η ιστορία, φεύγει η αρμύρα. Διότι υπάρχουν εκπομπές που ενημερώνουν τον ελληνικό λαό. Δεν είναι φλέγον θέμα αυτό. Με τη Μακεδονία, με το Σκοπιανό, τα τουρκικά, το Καστελόριζο αν ανήκει που ανήκει, με όλα αυτά δεν βγάζουμε άκρια. Ενώ όμως με τον μπακαλιάρο είναι κάτι που όλους μας ενώνει. Θέλετε οδηγίες, να οι χρήσιμες εφημερίδες και οι χρήσιμες οδηγίες και να η χρησιμότητα των εφημερίδων. Την βγάζει κάτω από τον μπακαλιάρο και φεύγει η αλμύρα του μπακαλιάρου. Ποιο άλλο έντυπο, φύλλο, αντικείμενο μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο? Και να και τα μυστικά της καλής μαγειρικής από τον Γιώργο Αυτιά. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες, 25 Μαρτίου, πήγε στο Αγαθονήσι και εκεί μίλησε για τον πατριωτισμό και έδωσε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Επίσης για μένα πατριωτισμός είναι ότι καταφέραμε μετά από πάρα πολλά χρόνια που σε αυτόν εδώ τον τόπο, εδώ στο Αγαθονήσι, βλέπατε μονάχα τουρκικά κανάλια. Και φέραμε εμείς εδώ την τηλεόραση πριν από δύο χρόνια για να βλέπετε τα ελληνικά κανάλια, όλα τα ελληνικά κανάλια. Όλα τα ελληνικά κανάλια, να βλέπετε το Survivor Ελλάδας Τουρκίας, να βλέπετε όλα τα τουρκικά σύριαλ που υπάρχουν στα ελληνικά κανάλια, γιατί πριν τα βλέπατε από την Τουρκία στην τουρκική. Ενώ τώρα τα βλέπετε μεταγλωτισμένα και μπορείτε να καταλαβαίνετε τις υποθέσεις, γιατί όλα τα κανάλια έχουν τουρκικά σύριαλ, είναι πολύ της μόδας, και κυρίως να βλέπετε και την Τιτάνια μάχη που δεν τη βλέπει κανείς. Ελλάδα-Τουρκία στο Survivor, αυτό είναι ένα διακύβευμα σύγχρονο, έτσι μπορεί να τιμηθεί καταλήλως η εθνική επέτειος. Κάποτε ξεσηκωθήκαμε κατά των Τούρκων και τώρα μαζί με τους Τούρκους χαροπαλεύουμε και παλεύουμε στον Άγιο Δομήνικο, κάπου εκεί στην Κεντρική Αμερική. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται πεζά, αλλά υπάρχουν και ηρωικές στιγμές, όχι δικές μας, κάποιων άλλων. Αλλά έχουμε τέτοια ανάγκη να ακουμπήσουμε σε αυτές τις ηρωικές στιγμές και νιώθουμε υπερήφανοι για ποιο λόγο. Πάμε με τα εμβατήριά μας. Είναι του ελληνικού λαού τα εμβατήρια, γιατί Έλληνες, Ελληνόπουλα θυσιάστηκαν για να ζούμε κάθε ελεύθεροι. Κάθε σπίτι έχει και τον ήρωά του. Βέβαια. Κάθε... Θα σου πω κάτι. Νιώθω υπερηφάνεια, γιατί στο ηρώο της Σάμο, πάνω-πάνω, γράφει Αυτιάς Ιωάννης. Ναι. Λέει Αυτιάς Ιωάννης. Μπράβο. Κατάλαβες, ε? Τη σχέση όμως. Δεν μας λέει και τη σχέση που μπορεί να έχει ο Αυτιάς Ιωάννης με τον Γιώργο τον Αυτιά. Όχι ότι αυτό θα σημαίνει κάτι. Πολλές φορές και πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τις σχέσεις πατέρα-κόρης, πατέρα-γιού, τι έκαναν οι πρόγονοι, καμία σχέση δεν έχει με τους σημερινούς. Ο σημερινός μπορεί να προσπεράσει και ξεπεράσει τους προγόνους, okay, αλλά δεν μας λέει και τη σχέση, γιατί στα χωριά, στα νησιά, καμιά εκατοστή οικογένειες έχουν το ίδιο όνομα. Όλοι στα χωριά μας, όποια είναι αυτά, έχουμε μνημεία με ονόματα. Άλλωστε, αυτός ο τόπος έχει πολλά μνημεία και πολλούς πεσόντες. Οπότε αυτό δεν λέει κάτι. Επειδή μας ρώτησαν, καταλαβαίνουμε στην πορεία. Ακούγονται τα εμβατήρια, ακούστηκαν και χθες. Εμείς εδώ έχουμε δικά μας εμβατήρια και λέμε να συνεχίσουμε με ένα τέτοιο. Οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες. Οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες. Οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες. Οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες. Όλοι το ξέρουν αυτό. Τι θα σκότωναν αφού έδρασαν εδώ και ποιους Έλληνες, τους καλύτερους, τα μπουμπούκια σκότωναν οι κομμουνιστές τη δεκαετία του 40. Εκεί έχουμε πάει. Μάλλον από εκεί δεν έχουμε φύγει ποτέ. Είναι ο Κυρανάκης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και από τα φρέσκα στελέχη της επιλογής του Κυριάκου, που θέλει να σηματοδοτήσει με αυτές τις επιλογές ο Κυριάκος το σύγχρονο κόμμα, λαϊκό, ευρωπαϊκό, λίγο νεοφιλελεύθερο. Λίγο κεντρό, εν πάση περιπτώσει, με κόμμα που δεν έχει καμία σχέση με τη δεξιά όπως την γνωρίσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Έτσι λοιπόν ο Κυρανάκης, σε μια συζήτηση που είχε με τον Σιρμαλένιο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε με αυτόν τον τρόπο και αυτή τη φρασιολογία για τους κομμουνιστές που τότε σκότωναν Έλληνες. Δεν είναι μόνο τώρα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί στα σχολικά βιβλία να έχουν κάνει αλλαγές. Μπορεί γενικώς σαν κυβέρνηση να μην θέλουν οι μαθητές και οι νέοι άνθρωποι να είναι περήφανοι για την ιστορία μας, για την αρχαία Μακεδονία, για την επανάσταση του 21, για το όχι του 40. Για όλα αυτά δεν τους ενδιαφέρει. Οι οποίοι δεν ξέρουν τι γιορτάζουμε. Καλή τώρα, να μην απαντήσουμε. Θα απαντήσετε μετά. Θα απαντήσετε μετά. Θα κάνει εθνοκαπηλία και πατριωτικά. Θα απαντήσετε μετά. Ποιος κάνει εθνοκαπηλία. Από την ακροναυλία ζητήσανε οι κομμουνιστές τότε να βγουν για να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Κύριε Σερμαλένια, οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες. Οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες. Αυτούς εκπροσωπείτε. Γιατί αν δεν προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι παιδιά μαζί, οι κομμουνιστές δεν θα φύγουν. Οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες, αυτοί είστε. Αυτοί είστε, σκοτώνατε Έλληνες. Αυτοί είστε. Είναι ο Κυρανάκης, σύγχρονος, νέος, είναι και υποψήφιος βουλευτής. Θέλει να μπει στο κοινοβούλιο, να βάλει τη σφραγίδα του νέου, που καμία σχέση δεν έχει με τους παλιούς, τους παλαιοκομματικούς, όλη αυτή τη μούχλα της δεξιάς. Έρχονται τα φρέσκα πρόσωπα και αποδεικνύουν αυτό ακριβώς. Τις σωστές επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη και το πνεύμα με το οποίο θα διοικήσουν τον τόπο το 2019, γιατί έχουμε μπει στον 21ο αιώνα, κλείνει το 1/5 του καινούριου αιώνα. Ένας παλιός όμως της ίδιας παράταξης περιγράφει ακριβώς πώς θα λειτουργήσουν την επόμενη μέρα. Ζούμε σε μια Ελλάδα, ξέρετε, που κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο, όχι κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο, χτυπάνε ή τα γραφεία του Πασόκ Χαρλάτρικουπη ή το ΑΤΑΦ Ομονίας ή το ΑΤΑΦ Ακροπόλεως. Κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο. Το Πολυτεχνείο τη Δημήτρη. Ένα γελίο. Όταν με το καλό ελληνικό λαό μας εμπιστευτεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνει πρωθυπουργός, αυτοί όλοι οι άνθρωποι θα συλληφθούν. Ό,τι και να χρειαστεί να κάνει το κράτος για να μπει στα εξάρχεια και να τους συλλάβει, θα το κάνει. Στα πανεπιστήμια θα πούμε. Στα εξάρχεια θα πούμε. Στα μπαρ θα πούμε. Παντού θα πούμε. Στα πανεπιστήμια θα πούμε. Στα εξάρχεια θα πούμε. Στα μπαρ θα πούμε. Θα τους πιάσουμε. Τελεία και παυλά. Μπαρότσαρκα. Μπαρότσαρκα θα έχει εκεί η Νέα Δημοκρατία, άμα γίνει κυβέρνηση, όλοι αυτοί οι μοντέρνοι, μαζί με τους άλλους τους λίγο πιο μουχλιασμένους, θα μπαίνουν στα μπαρ και θα συλλαμβάνουν τους ανθρώπους. Θα πίνεις ένα ποτό και ξαφνικά δίπλα σου ο Άδωνης θα έρθει να σε συλλάβει, γιατί θα βρούνε το λόγο, έτσι κι αλλιώς. Οι συλλήψεις σε αυτόν τον τόπο δεν συνδέονται κατά ανάγκη με κάτι που έχει συμβεί. Συνήθως αυτοί που έχουν κάνει τα πολύ σοβαρά δεν συλλαμβάνονται ποτέ. Συλλαμβάνονται όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά ο λόγος θα βρεθεί στην πορεία. Δεν χρειάζεται να τον ξέρεις και εκείνη τη στιγμή. Οπότε ωραία θα περάσουμε. Να ένας ωραίος λόγος για να ψηφίσει κανείς Νέα Δημοκρατία. Αυτές τα τρία ντου που μόλις περιέγραψε ο Άδωνης. Πανεπιστήμια, εξάρχεια και μπαρ. Τα μπαρ κυρίως το τελευταίο προκαλεί και ποιος δεν θέλει να το δοκιμάσει, να το δει για να το έχουμε, να το περιγράφουμε μετά στις επόμενες γενιές. Αυτά θα συμβούν με τη Νέα Δημοκρατία. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν συμβαίνουν τέτοια. Τουλάχιστον στα μπαρ έχουν, όχι, δεν έχουν μπει μέχρι στιγμής. Όμως είναι πολύ πιο μερακλείδες, πιο εκλεκτικοί. Μη δούνε 90 χρονών μια γιαγιά να βγαίνει στη Λαϊκή και να πουλάει αυτά τα τσουράπια που έχει φτιάξει η ίδια. Αμέσως την οδηγούν στο τμήμα, τη παίρνουν και κατάθεση και αποτυπώματα, γιατί αυτή μπορεί να ξανακυλήσει η γιαγιά των 90 χρονών. Έχει πολλή ζωή μπροστά τη και μπορεί να ξανακυλήσει να κάνει την παρανομία. Οπότε ο αστυνομικός εκεί του ΣΥΡΙΖΑ παίρνει τα αποτυπώματα, έχει βγει το βίντεο. Τώρα πώς κατεγράφει σε βίντεο όλο αυτό που έγινε στο αστυνομικό τμήμα είναι ένα άλλο θέμα, αλλά δεν απασχολεί εμάς. Ας το βρει Γερο Βασίλη. Έτσι κι αλλιώς πολλή δουλειά δεν έχει Γερο Βασίλη, δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει με τους φασίστες και τα ΜΑΤ. Οπότε ας ασχοληθεί ποιος κατέγραψε, άλλωστε και νομίζω η ανακοίνωση των αστυνομικών εκεί επικεντρώνεται. Ποιος κατέγραφε με το βίντεο και όχι τι ακριβώς έκανε ο αστυνομικός που έπαιρνε τα αποτυπώματα από την Έρμη την γιαγιά και τη μιλούσε με τον τρόπο που θα ακούσετε. Αυτό εδώ θέλω. Γιατί, να μου πάρει μαγανίστης. Μην με αγκαλιάζεις όμως, σε παρακαλώ. Ναι. Σε παρακαλώ. Θες την να μην τα κουνάει τα δάχτυλά της. Πάρ' μα φορά την πέτρα. Δεν θα το πω 10 φορές. Τι θέλει να κουνάει τα δάχτυλά της. Θες να το αφήσει έτσι. Γιατί το κάνεις αυτό. Όχι. Okay. Είσαι δεύτερη που τώρα μου κάνει αυτό το πράγμα. Στα 15 χρόνια, σε παρακαλώ. Θέλω να είναι χαλαρά τα χέρια σου. Έτσι. Δεν το πιστεύω. Μην το κάνεις αυτό σου είπα, σε παρακαλώ. Τι είναι η διάλα η μάμα, όν τόσο εγώ τον πατάει. Μην τα κουνάς εσύ, εγώ θα τα κουνάω. Σβαμπούντο του. Σαλά, βέβαια να στελώ. Στελώ. Θα με αγανιάσει αυτή, δεν υπάρχει περίπτωση. Λυπήσουμε λίγο. Λίγο λυπήσουμε. Ζητάει ο αστυνομικός που έχει συλλάβει μια γιαγιά 90 χρονών που ίσα που στέκεται εκεί και δεν μπορούσε να βάλει τα δάχτυλα, δεν καταλάβαινε κιόλας να τα βάλει και να τα αφήσει εκεί ακούνητα και τις τα ακούναγε ο ίδιος και τις τα πατούσε ο ίδιος. Ζητάει ο αστυνομικός να τον λυπηθεί για γιαγιούλα η οποία παρανόμησε και πρέπει αυτό να το βλέπουμε, ότι όποιος παρανομεί σε αυτόν τον τόπο οδηγείται κατευθείαν με φοβερή ευκολία και ταχύτητα στις αστυνομικές και μετά στις δικαστικές αίθουσες. Δεν είναι κανένα κράτος ανομίας. Να υπάρχουν οι δικοί μας και οι φίλοι μας και να γλιτώνουν, να μην οδηγούνται ποτέ εκεί που πρέπει ή να φεύγουν μετά με γνωστούς τρόπους και παραθυράκια που η δικαιοσύνη τα προβλέπει για τέτοιες και μόνο περιπτώσεις. Όχι. Εδώ η γιαγιά οδηγήθηκε κατευθείαν εκεί. Ελληνική αστυνομία και κυβέρνηση αριστεράς, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί δεν είναι προφανώς μεμονωμένο περιστατικό. Πάρα πολλά έχουν συμβεί και ειδικά τις τελευταίες μέρες και χθες στην παρέλαση είδαμε και στην Καλλιθέα τι ακριβώς συνέβη. Αν δεν τα έχετε δει, δείτε τα, υπάρχουν πολλά βίντεο. Πήγαν εκεί στην παρέλαση οι φασίστες, ακροδεξοί, χρυσαυγίτες, έκαναν αυτό που έκαναν και τα ΜΑΤ προστάτευσαν αυτούς και χτύπησαν τους αντιφασίστες. Αυτούς που πήγανε να θέσουν θέμα, γιατί στην εθνική επέτειο να υπάρχει το φασιστικό μίσος, τα συνθήματα και όλα τα υπόλοιπα, και επιτέθηκαν, 4 τραυματίστηκαν και από το ΚΚΕ ήταν και από άλλες δυνάμεις. Και πολύ απλά και πολύ ωραία η κυβέρνηση της αριστεράς για άλλη μια φορά, γιατί δεν είναι και αυτό πρώτη φορά, ούτε μεμονωμένο περιστατικό, ούτε ένα τμήμα κάπου στην Καλλιθέα, γιατί αυτά συμβαίνουν συνολικά και μια περιραίουσα όμορφη σχέση και ατμόσφαιρα με την Χρυσή Αυγή και το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει υποδορίος κυρίως, που και που τους ξεφεύγει και προς τα έξω. Την ίδια ώρα που συνέβαιναν αυτά, βλέπαμε στην ΕΡΤ, την κρατική ΕΡΤ, να απευθύνει διάγγελμα ο Κασιδιάρης μετά την παρέλαση. Απίφθινε και αυτό στα δικά του, φασιστικό δηλητήριο μίσος, όπως συνήθως συμβαίνει, ξενοφοβικά, ρατσιστικά σχόλια και απόψεις από την κρατική δημόσια ΕΡΤ, η οποία ανήκει σε όλους. Για άλλη μια φορά και εκεί πρώτη φορά αριστερά, μαζί με την γιαγιά εδώ που της παίρναν τα αποτυπώματα. Βάλτε τα όλα μαζί, αυτά είναι του διημέρου, γιατί συμβαίνουν συνέχεια. Έρχονται εκλογές, θα πει κάποιος, ναι, εκεί θα δώσουμε όλοι το μάθημα ή δεν ξέρω εγώ την επιβράβευση, τι θέλει ο καθένας. Ρωτήσαν την κυρία Καρακώστα, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, για τα ποσοστά, όχι συμμετοχής, για τα ποσοστά νίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα γραφεία της θα κερδίσετε τις εκλογές. Εγώ βεβαίως, βεβαίως. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 100% σε εκλογές. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 100% σε εκλογές. Εντάξει, καλό είναι, παλεύεται. Μάλλον κάνει αυτοδυναμία με 100%. Τα κατάργησαν όλα τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει τίποτα. Η κυρία Καρακώστα τα λέει από τον Πειραιά, κάτι παραπάνω θα ξέρει, γιατί κυκλοφορεί, περπατάει στον Πειραιά. Είναι από αυτές που δηλώνουν ότι περπατάνε στον Πειραιά και όπως συμβαίνει με όλους τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, κάτι που δεν συμβαίνει με όλους εμάς. Όταν περπατάς στον Πειραιά, τι σου λέει ο κόσμος? Δεν στενάζει η αγορά, κυρία Καρακώστα. Έχετε να ξέρετε ότι ακριβώς αυτός ο κόσμος τις δικές μου περιοχές, τη Β' Πειραιά, έχει ανακουφιστεί με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αφρόζο Μπλοκ, το νούμερο ένα όνομα, φέρνει την άνοιξη στη τουαλέτα σας. Έχει ανακουφιστεί με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αφρόζω. Πρώτη φορά αριστερά. Ανάσαμε. Τώρα και με ανταλλακτικό για μεγαλύτερη οικονομία. Αυτό. Μια ανακούφιση που την έχει ο λαός της Β' Πειραιά. Μεγάλη ανακούφιση. Το διαπιστώνει και η κυρία Καρακώστα. Γι' αυτό και βγάζει και τα αποτελέσματα με ένα πρόχειρο δικό της γκάλωπ ατομικό. 100%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, είναι και λίγο. Πολύ παραπάνω θα πάει. Όχι πολύ. Λίγο παραπάνω θα πάει, μάλλον από ότι δείχνει το αισθητήριο, γιατί το δικό μας. Γιατί και εκτός Β' Πειραιά είναι πολύ ανακουφισμένοι όλοι από ό,τι φαίνεται, και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα είναι όλοι ανακουφισμένοι με το ΣΥΡΙΖΑ και στη Νότια. Για διάφορους και διαφορετικούς λόγους. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 1 με 2, ραδιόφωνο του Real. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο είναι 211-200-8200. Πάρτε μέσα, επικοινωνήστε, πείτε ό,τι θέλετε. Αν έχετε εθνικοπατριωτικά αισθήματα, σημαίες, Μακεδονίες, Θεσσαλίες, Θράκες και ό,τι άλλο σας έρχεται, πείτε το. Καστελόριζο, που δεν είναι ελληνικό, μάλλον δεν είναι στο Αιγαίο, είναι παραπέρα. Οπότε βάλτε τα όλα μαζί στο μπλέντερ. Αυτή είναι η επικαιρότητα, αυτά έχει και άλλα πολλά βέβαια, όχι μόνο αυτά. Από το επίσημο site μας ακούτε, ελληνοφρένια.net.gr, και υπάρχει εκπομπή αμέσως μετά να την ακούσετε ηχογραφημένη. Στο YouTube είμαστε στο official, Ελληνοφρένια official, chat και subscribe, κάντε ό,τι από τα δύο θέλετε. Αυτά είναι τα στοιχεία, και ένα Facebook και ένα Twitter βεβαίως πάντα υπάρχουν. Με τον Αλέξη Τσίπρα θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, ο οποίος μας λέει με ποιο ακριβώς τρόπο και πώς βγαίνουμε από την κρίση. Και η Ελλάδα χτίζει ξανά την εθνική της αυτοπεποίθηση. Όχι με λεονταρισμούς και με κορώνες, όχι νοσταλγώντας το παρελθόν, αλλά αδράζοντας το μέλλον. Βγαίνουμε από μια επώδυνη κρίση κολυμπώντας. Βγαίνουμε από μια επώδυνη κρίση κολυμπώντας. Οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες. Στο ηρώ τη Σάμο, πάνω πάνω, γράφει Αυτιάς Ιωάννης. Λέει Αυτιάς Ιωάννης. Μπράβο. Κατάλαβες, ε? Να χρειαστεί να κάνει το κράτος για να μπει στα εξάρχεια και να τους φυλάξει, θα το κάνει. Στα πανεπιστήμια θα πούμε, στα εξάρχεια θα πούμε, στα μπαρ θα πούμε, παντού θα πούμε, θα τους πιάσουμε. Τελεία και παύλα. Ωραίες μέρες ξημερώνουν και ωραίες στιγμές. Τις περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία. Φαντάζομαι θα μεριμνήσει ο ελληνικός λαός και γι' αυτό όπως έχει μεριμνήσει τόσο καλά και τόσο άριστα για όλα τα προηγούμενα. Ο Αλέξη Τσίπρας βρέθηκε χθες στο Αγκαθονήσι. Η νησιωτικότητα είναι ένα θέμα που απασχολεί αυτή τη χώρα, γιατί έχει πολλά νησιά. Μες στην νησιωτικότητα εντάσσονται πάρα πολλές διευκολύνσεις προς τους κατοίκους των νησιών και κυρίως τους ακρίτες. Λοιπόν, μια τέτοια ανέλησε, περιέγραψε και έδωσε την εικόνα ο Αλέξης Τσίπρας. Και επίσης, σημαντικό βήμα, πατριωτικό βήμα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, αλλά κυρίως είναι οι ακριτικές περιοχές. Σημαντικό βήμα είναι η καθιέρωση του μεταφορικού ισοδυνάμου για όλους τους νησιώτες μας και ειδικά για τους ακρίτες. Μέχρι πρότινος για να πας στον Πειραιά έπρεπε να πληρώσεις 85 ευρώ, τώρα με 18 ευρώ μπορείς να πας στον Πειραιά, κολυμπώντας. Κολυμπώντας. Τώρα με 18 ευρώ μπορείς να πας στον Πειραιά, κολυμπώντας. Δηλαδή είσαι στο αγαθονίσι, έδωσε λύση ο άνθρωπος, όπως έχει δώσει σε όλα τα θέματα 4 χρόνια τώρα και εμείς εδώ οι κομπλεξικοί δεν τα αναγνωρίζουμε. Είσαι στο αγαθονίσι, στο λιμένο βραχίωνα, φαντάζομαι θα έχει κάτι τέτοιο. Πληρώνεις εκεί στο γκισέ που έχει στηθεί και αμέσως μετά ρίχνεις τη βουτιά και συνεχίζεις για Αθήνα. Αλλά έχεις πληρώσει για να κολυμπήσεις. Δεν πας τσάμπα, γιατί το τσάμπα είναι σαν είσαι ένας τίποτα. Δεν ανήκεις κάπου, δεν έχει καταβάλει το αντίτιμο, δεν σε έχει αναγνωρίσει, δεν έχει σημειώσει την αναχώρησή σου κάποιος ώστε να περιμένει κάποιος στον Πειραιά την άφηξή σου. Δίνει λύσεις. Εκεί αυτό να κρατήσουμε, ότι δίνει λύσεις ρεαλιστικές. Όπως σε όλα τα πράγματα. Και πάντα με ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, γιατί αν έχεις διανύσει όλα αυτά τα μίλια, θα βγεις στυλάκι μετά. Στον Πειραιά βγαίνουν όλοι στυλάκια οι κάτοικοι Αγαθονησίου. Φαντάζομαι το ευεργετικό αυτό μέτρο της νησιωτικότητας θα ισχύσει και για τα υπόλοιπα νησιά της χώρας και για τη Λέσβο, για τη Μυτιλίνη, για όλα αυτά που έχουμε τα πάρα πολλά. Η Τατιάνα κάνει επανάσταση. Εδώ! Δεν έχουμε απλά κάγκελα, κυρίες και κύριοι, που θέλουν να τα βγάλουν. Εδώ πας να σηκώσεις μια ελληνική σημεούλα στο Σύνταγμα, να την κουνήσεις και σε συλλαμβάνουν. Πας να σηκώσεις ένα βιλάδι, εχθές ήταν λέει δύο-τρία άτομα εκεί πέρα από το λαός. Δύο-τρία άτομα είχαν πάει, λέει, να μοιράσουν κάτι βιλάδι και τις πρέσβες. Από το ΛΑΕ, συγγνώμη. Από το ΛΑΕ. Μοιράσουν κάτι βιλαδιάκια. Δύο-τρεις ήταν, δεν ήταν και πολύ. Τι φυλάδιο! Έχεις ελληνική σημεία. Έλα εδώ! Τους αρπάζανε! Βρε ποια κάγκυλα, βρε! Βρε ποια κάγκυλα! Εδώ τα κάγκυλα σας πήρασαν! Αυτή την είχαμε αφήσει ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε ξαφνικά, γύρισε. Πήγε στο άλλο κανάλι και άλλαξε και πεποιθήσεις. Ενώ υποστήριζε κάποια στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα ωραία που έκανε κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο αυτό, ξεκίνησε την εκπομπή της και αυτή χτες live με τι. Διπλή, πολύ μεγάλη γιορτή. Ξεκινήσαμε με το πολύ συζητημένο τραγούδι για τη Μακεδονία μας. Νιώθω σχεδόν αντιστασιακή εγώ μετά από αυτό, να ξέρεις. Θέλω να το δηλώσω. Πάμε να τα ακούσουμε. Έλα, χρόνια πολλά. Ειδικά στη Μακεδονία μας. Να σας πω για αυτό το τραγούδι ότι η ακριβής προέλευσή του δεν είναι γνωστή. Γυναίκες από τις Σέρες και τη Δράμα αποδίδουν, φίλες και φίλοι, τους ελληνικούς στίχους και την διδασκαλία τους σε κάποιον ανώνυμο δάσκαλο. Ένα τραγούδι το οποίο έμελε να γίνει ο ύμνος της Μακεδονίας μας. Και άλλα τέτοια ωραία. Είχε ξεκινήσει και πάντα έχει κοινό εκεί κάτι κυρίες από τα Καπή κυρίως και όλες μαζί τραγουδούσαν και παρούσαν παλαμάκια, κέφια τέλειο το χτες, εθνική ημέρα, με μπακαλιάρους και τα υπόλοιπα. Παρούσαν παλαμάκια στο υπό τους ήχους και στο ρυθμό του εμβατηρίου και πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Αφού είχαν πάει στην Τατιάνα, ακούσαν και τα αντιστασιακά, τι άλλο να θέλει κανείς. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με αυτιά συνέχεια ακούγαμε το Μακεδονία και γενικώς από ό,τι φαίνεται θα το ακούμε συνεχώς, γιατί όλο και κάποιος θα πέσει από κανένα λεξίπτωτο, από κανένα αεροπλάνο, από καμιά ταράτσα και θα τραγουδάει το Μακεδονία για να γίνει είδηση, όχι επειδή τραγούδισε το. Όχι επειδή είναι πατριώτης, αλλά επειδή τραγούδισε το Μακεδονία. Έχει εκτραπεί λίγο το τι ακριβώς ενδιαφέρει, κυρίως στα social media και τι όχι. Μετά από όλα αυτά τα πολύ ευχάριστα, κάτι ακόμη πιο ευχάριστο.

Αν όμως συμβαίνει αυτό, αυτά, θα μείνει ή θα πρέπει να φύγει. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η κυρία Λουίζου δεν παίρνει τα χρήματα αυτά. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, μπράβο. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η κυρία Λουίζου δεν παίρνει τα χρήματα αυτά. Όχι, αν κατάλαβα καλά, το δημοσίευμα μιλάει ότι έχει καταδικαστεί γι' αυτό. Αν μας το έχουν μεταφέρει. Σας ξαναλέω. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τις λεπτομέρειες μιας υπόθεσης δικαστικής, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θέλετε να αναμείνουμε όμως. Δεν θέλουμε για την κυρία Λουίζου, θέλουμε πολιτικά αν για σας έχει αλλάξει κάτι. Θα είναι υποψήφια η κυρία Λουίζου. Η κυρία Λουίζου είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα είναι και μετά από αυτό το γεγονός. Σας ξαναλέω λοιπόν. Η κυρία Λουίζου είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ και από τη δική μας μεριά δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχτούμε την στοχοποίηση μιας κρεατομηχανής την οποία έχει βάλει σε λειτουργία η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε, λέει, να ανεχτούμε τη στοχοποίηση μιας κρεατομηχανής. Ποιος στοχοποίησε την κρεατομηχανή? Αλλιώς θέλει να το πει, καταλάβαμε, είναι η ταραχή. Αυτά τα έλεγε Παρασκευή πρωί ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Είναι διαβεβαίωνο ότι δεν θα φύγει η Λοΐζου. Δύο ώρες μετά έφυγε η Λοΐζου. Η Μυρσίνη Λοΐζου, Μυρσίνη Λοΐζου είναι η κόρη του Μάνου Λοΐζου, παρολίγων υποψήφια ευρωβουλευτής. Η Μυρσίνη Ζορμπά είναι υπουργός πολιτισμού από το ΠΑΣΟΚ που έχει πάει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ είναι η ΕΡΤ, πώς παρουσίασε το θέμα. Παραιτήθηκε από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ η Μυρσίνη Λοΐζου. Γιώργος Παντελάκης έχει τις πληροφορίες. Γιώργο. Πράγματι, και μετά την σειρά δημοσιευμάτων που είχαν προηγηθεί σε σχέση με το γεγονός και όπως ανέφεραν τα δημοσιεύματα, η κυρία Ζορμπά έπαιρνε παρανόμως την σύνταξη της νεκρής μητέρας της. Ζητήθηκαν εξηγήσεις, όπως πληροφορούμαστε, από τον ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία η κυρία, μετά τις εξηγήσεις οι οποίες δόθηκαν, υποβλήθηκε τελικά η παραίτηση της κυρίας Ζορμπά, όπως μαθαίνουμε, και η οποία έγινε, όπως γίνεται αντιληπτό, έγινε άμεσα αποδεκτή. Υπήρξαν νωρίτερα πολλές αντιδράσεις και από κόμμα της αντιπολίτευσης και από μια δημοκρατία που ζητούσε την αποπομπή της κυρίας Ζορμπά. Αντιδράσεις και από το κίνημα αλλαγής και από το ποτάμι. Σε κάθε περίπτωση η κυρία Ζορμπά υπέβαλε με επιστολή την παραίτησή της από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και η Ζορμπά, εκτός από τη Λοΐζου. Καλά, δεν του λέγε κανείς κάτι. Τέσσερις φορές το είπε. Εκτός αν και η κυρία Ζορμπά εισέπρατε σύνταξη της μάνας, αλλά όχι, αποκλείεται, γιατί είναι από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο βέβαια μεταφέρεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτά τα ηθικά πλεονεκτήματα μεταφέρονται ανάλογα με το κόμμα και την καρέκλα που κάθεσαι. Οπότε αποκλείεται να είναι και η Ζορμπά, είναι μόνο η Λοΐζου. Γεια σου φίλε Αποστόλη, που τον έχει σαν πιστόλι! Έλα, μην κάνει spoiler. Είναι και κάποιοι που δεν ξέρουνε. Άσε την έκπληξη. Είμαι ο Γιάννης, ρε. Και? Ο Γιάννης είμαι. Εγώ είμαι Αποστόλης, δεν ξέρω αν ενημερώθηκες. Αφού σε είπα, Αποστόλη που τον έχει σαν πιστόλι. Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Δεν με ρωτάς ποιος Γιάννης. Α, εκεί το ήθελες. Δεν με νοιάζει ποιος Γιάννης. Θες να πεις μόνος ποιος είσαι? Ο Γιάννης, ο μπούτος μου με γλυβάνησε. Α, το έχεις έτοιμα. Αυτό είναι στη τσακαλό του τη ρίση, ναι, για την ευτυχία. Επίσης αυτά τα λέγαμε Τετάρτη Δημοτικού, τα έχουμε κόψει από τότε. Βρωμόστομα, παιδάκια. Η ευτυχία βρίσκεται εκεί. Στον Πεχλιβάνη? Στον Μπόιτσο. Μάλιστα. Στον Μπόιτσο βρίσκεται. Παιδιά, τι γίνεται με τα ναρκωτικά σήμερα? Τι γίνεται? Έχουν πέσει οι τιμές? Φύγαν τα καρτέλ? Τι γίνεται, παιδιά? Γιατί δεν βάζουμε μέτρο? Έτσι θα κάνουμε επανάσταση? 80 χρονών είμαι, ρε. Α, 80 δικαιολογήσει, πάρω τι θες. Δεν πιάνει σιγά. Όχι, δεν πίνουμε τίποτα. Όχι, αυτό λέω. Τα φάρμακα μεγαλύτερη εμπειρία έχουν. Πάρε καλά εκεί σιγά. Τι α πούμε, σου πήγαν τίποτα? Μένουμε να λέμε τον πόνο μα. Έστω και χιούμορ να πούμε. Χιούμορ. Να είστε καλά, πολύ χαίρομαι που παίρνετε να μου λέτε τον πόνο σα. Καλά, αγόρι μου, να είστε καλά. Όλη την ώρα δεν είχα άλλη όρεξη. Γεια. Αγόρι μου. Ανήσυχο θερμό ενό ζυζάνι. Αγόρι μου. Για να το πιο δαίσθημα νεράκι. Αγάπη μου. Τι κάνεις? Τι θες? Καλά, από σένα τίποτα. Τι να θέλω, να. Δεν μπορεί, τα πάντα, τον κόσμο όλο. Καλά, εντάξει, είσαι ο κόσμο όλο. Του ποτό αγόρι τεράστιο, γιγαντοτεράστιο. Πες τα, μην τα λέω, γιατί ντρέπομαι. Βγήκε δημοσκόπηση ότι ο Κούλης θα βγει πρωθυπουργό. Τι μακίες είναι αυτές? Τι, ταράχτηκες, ε? Δύο μπάφους ήπια. Αλλά δεν την είδα. Μετά ή πριν? Και πριν και μετά. Α, θες να σου θυμίσω για τρεις προηγούμενους? Γαμισέτα. Ναι, θέλω να πω για να μην ταράζεσαι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ό,τι χειρότερο, είναι στην ίδια κατηγορία με τα χειρότερα. Φίλε μου, να σου πω κάτι όμως. Και θα κρίνω από ένα μαλάκα σόι που έχω, γιατί πραγματικά είναι πολύ μαλάκα. Μην μιλάτε έτσι. Πήγε και... Άκου να δεις τώρα. Ναι. Πήγε και ψήφισε και έδωσε 3 ευρώ. Για τη Νέα Δημοκρατία? Ναι, μαλάκα. Μαλάκα τον πιάσαν. 2 ευρώ ήτανε. 3 του ζήτησε, είχε μεσάζοντα. Τι να σου πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ναι. Αποστολή. Με άλλη φωνή. Σου μιλάω έτσι γιατί δεν θέλω να σκανδαλίσω το φίλο σου που είπε αυτά που είπε. Είναι σπαστική η φωνή σου και στις δύο περιπτώσεις. Η λάθος φωνή, όσο και να την αλλάξεις, είναι λάθος φωνή.